الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا سورة قيامة سورة دهر پسیو کل چاوی کی زجر بیان شو نزل سا تقویف ذکر کئی دیم داو چل سے تقذیب بیان کرو چه خلق درو جن کئی قیامت اسی صورت کے اپاگے شواہد بیانی او دریم داو چل سے شدت عذاب بیان کو سورہ مدثر کی جما سلککم فی سقر ندی صورت کے بعد داغر وزی سختی بیان کی او بلداو چی ویلیو لمن شاہ منکم ان یتقدم او یتاخر سورہ قیامت کی بہوئی چی ینبو الانسان یوم اعظم بما قدم و اخر سورہ مدثر کی ام زجر و استحباب دا دنیا سرا او سورہ قیامت کی اموئی کلا بل تحبون العاجلتا وتذرون الاخرہ بلداو چلتے سلور قسمہ جرم بیان کلو چلم لکو من المسولین ولم نکو نتعو المسکین او دی سورت کی وسلور ذلاوی چلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى داو سورة قيامة اثبات قيامت کی وشواهد سرا او دعوة تخويف اخروی زجر دبار دمنکرین و دبعث او زجر پر استحباب دنیا بانده او دو فریقین و حال تخویف و بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت اللہ وی حاجت نشت دے سوگنتا بیوم زگواکم در وزد قیامت وزیر وز باندی در وز خپل نفس باندې گواړه ولا اقسم بالنفس اللوامه او حاجت نشته دی بیا هم زوا گوا کوم په قیامت باندې هغه نفس چې ملامت تكون کوي خپل ځان لره ډیر نفسونه دي چې خپل ځان ملامت کوي ایحسب الانسان ولن نجمع عظامه ایا گمان کی دا انسان منکر او دا انسان ناشکرا چې مونږ به جمع نکو د اډو کی چې دی وی اعظمتنا او کنا ترابن بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلکه خام خام قادری او چې برابر کو غبندونه د ګوتو د دو بل یرید الانسان لیفجر امامه بلکه اراده لري دا انسان هغه منکر او ناشکرا چې انکار کوي زراتلون کې روزنه لیفجر زراتلون کې روزنه انکار کوي يسألو أيان يوم القيامة بیا بیا تپوسونه کوي چې کله به ورځ د قیامت فیضا بری قلب سورو شواهد چه داغیر وزی زن لشواهد دی و دلائل دی او داغی علامی دی نیو دادا چکلشی برگی شی استرگی ده خلقو دهیبت توجنا بارقا یو دامانا جس بی نطور با طولف کارش نبرگی باشی او دویم دادا چکیری بیری باشی نظر به سمنه لگی یو شی وو ته دوا درې لسکاری نظر به کیری بری شي تو حسبل قمر او تور بشی سپوږم و جمع الشمس والقمر رجم وکریشی نور او سپوږم یو بل سره په یو ځای کې یقول الانسان نوای بدغا بدبخت انسان ناشکر انسان یوم ایزن پا دوارت بانده این المفر چرتو تختم زن لبزه گوری تختی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چنور اس پوکمه بسنگه وزیشی قرن بینهما فی طلوع ما من المغربی دیو دواړه برغ راوخیږي د قبلې سره په نار اسوازېنی مکوورېنی مسلمانې تکتور وې اورلا پکې نه درځي جمع کېدل دي کلا لا وزرا چری نشتا زیاده تختین نشته د اخلاصې الى ربك يوم اذن المستقر فطرفو درب ستابان دي اي بندا فدغر دودري دلی ينبعو الانسانو يوم اذن خبر بقلش انسان فدغر بما قدم واخر فاغ عمل باندي چمخ کی کلو دخبل زاننا ويا رست پریخ ودمارگنا یا بما قدم چې دې را مخ کې شیو د الله دین ته یا رستو شیو دا وینا بل الانسان علی نفسه بصیره بلکې دا انسان په خپل نفس باندې لیدون کې دی خپل ځان او تخمالون دی ولو القى معاذیره اگر کده پیش کی ډیر عذرونه ونشی قبل دے معاذیر روح المانوی دلیلنا و حجتنا ولو اتا بکل حجت فدیر قسم دلیل پیش کئی فی الزب عن النفس چی قبل دان بچ کئی نفیده والا نشی ورکو لکھا دا انسان پا قبل نفس باندی خلیدن کے دے چدرا گیر شم دونیوی شم اگر که پیش که دیر عذرون خوبچ بنشی لا تحرک بهی لسانکا لتعجل بی تلوار مکوا پدی قرآن باندی او حرکت مور کوا پدی باندی خپلی جبی لران چه تلوارو که ددی پیادول باندی لتعجل به نبی علیہ السلام عادت تاو چکل با جبریل را گئے او وحی بیرا وڑا او غب شوروک لا تلاوت بیکو نبی علیہ السلام بورسرا پزلکی لگیاو چسنگا غب اخکاروی نبی علیہ السلام بورسرا لگیاو پزلکی اوی پسی بیوی اللہ حکم کچنا تدوخ کی خاموشی کوا چکل اغیر بس کی اولار شی چه غصویلی ابستا بدل کی پراتی اغیر کی بیو حرب نہیں پاتی شو پدی باندی یاری گما په حرکت مور کوه په دې قران باندې خپل جبل چې تلوار کې د دې پاغستو ان علينا جمعه وقرانا الله دې زمواري زمونږ دا بشکا په مونږ باندې جمع کول د قران دې ساپو سینه کې او بیا لوستل قران دې استاد جبنا الله یو ټول زمواري زمواږ دا فیضا قرآن ناو کلچ مونگی لولو این زمونگ جبریل فتبع قرآن تبا بیارستو دده پا لستلو پسیه کرا دس رب راق بنلولی بلکه دن رستو بیا تبا لولی وغبتا تیاری سمین علینا بیانا بیا پا مونگ باندی تدی بیانا ولدی کته بیان کینوم الله عزوجا زمازی موارزه دته بعد قران او تخویف او قروی ذکر شو په تزهید په دنیا ذکر کئ دا قران د خلقو نه په صفات کی د دنیا په محبت کلا چردا سن ذا بل تحبون العاجلتا تاسو محبت کوئ اغه شه سره چې غنځ دیوی عاجله هغه دنیا ده دنیا زیزه دې سره تاسو محبت کوئ عاجله وتذرون الاخره او پرېږ دې تاسو اغه شه چې غرستوي دغسی محبت کوئی تاسو داغشی سرا چه غوث ملاوی گی پا دنیا کی مال دولت تا دی او پریده تاسو اغشی چه غرست ملاوی گی وجوه یوم ایدن ناظرتن دیر مخونا پا دورت باندی تر و تازی الى ربها ناظران پا طرف دخبل ربا کتن کیم وجوه یوم ایزم باسرتن دیر مخونا پا دورت باندی با دیر پرسی زلی او دیر پا بد حال بر تظنو ایو فعل بیا فاقران او گمان بکی پا پلزان باندی چوس بدی سر اغا کار کولیشی چه اماتون که دی املال ران دیو چه وس بدمون لام آتی وس بمون لعذاب را کئی دا گمان بکی کلا چرد سندائی دا بلغتت تراقیان آخو لارستو خبر دا دا قیامت دا غینا مخک مخک باللاوی تا سبان دی سختی رازی کلا چورسی دا روح و دی مریتا پا وقت موت کی وقیل من راقم او بیلی شید اغا وقت که چه سوک دی دم اچون که او یا بدا محتضر پخپلوی چه دا مرک و تراغلی ایا چه شاپی را سوک نست ناغی بوی چه را سوک نشتا چه دم چواچی یو دا من راق رقای رقی دم اچون ازویم مانا چی در اقیه نشی یرقا ترقا نبر اوڑل تو چکم ملیک راغلی ناغی کی تپو سکلی شی چی در روح بسو کلی من راق ازو کو تغاڑ نک دی وزنن نول فراق کمان باو کی دا سلی چی دا زمان جدائی دا دو دنیا نا والتفد الساق بالساق او یو زیبشی یو پنده دبلی پنده سرا ذکر خلق واللہ سماسا وقفی سمی کی کنا چکن ساتی و خیجی الساق بالساق الى ربک یوم ایدن المساق فطرف و درف ستابانی پدورت تللی نصر ایلالا دیر په غلطه کې لا ولی ولا صدق ولا صلا دنه تصدیق کړي او د کلمې د توحید او نیم او عبادت کړي نیک د سیو او عمل سیو ولیکن کذب او تولا د دنیا کې پدې کې وخت تیر کړو چې کذب چا ورته سوینه وی دروغ مو اېګه چا ورته سوینه ده دروغ جن کاوه وتولا مخيرو له حقنا ثم ذهب الى اهلي يتمتع بیا روان شو خپل کور ته ډېر په مسته سره تکذیب هم وکړ انکار هم وکړ اخبه خوشاله واپس روان شو خپل کور ته يتمتع لوی به کولا اولا لك فاولا هلاكت تتالرا يوزل نهلاكت تتالرا بيا ثم اولا لك فاولا بيا هلاكت تتالرا نبيا هلاكت تسلور ذلا ياخذ وقتنو بلحاظ سرا یو هلاکت په وخت د موت کې و بل هلاکت په برزخ کې و او بل هلاکت بیا په محشر کې و او بل بیا جهنم کې و او یا د مخ کې سبب په لحاظ سره څلور ځلې ذکر کو چې ولې هلاکت ته ځکه لاس صدقا تصدیق نه وکړي یا ولی حلاکت تیز کلا سولا عبادت نو کرے او بیا حلاکت تیز کا کذبا او بیا حلاکت تیز کا تولا مخیر ولو اعراض اکڑو ایحسب الانسان وی یترک سدن ایا گمان کی دا انسان چدی با پری خوزیشی محمل او دته وس امر او نه نکی چې څنګه ان کبوت کې تیر شوی حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا لا اله الا الله چې کلمه به ویلي دا به کړی اته باندې به امتحان ناراضي په دنیا کې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اگر دنیا امتحانونه او سخت مخامخ راځي په کله د دې ایمان سره تړلي سدونه دي علم یکونو ثوتم مم منی یمنا ولې نو دې په دنیا کې نو ثوادم نه نه چې ورزول شي په خپل محل کې ثم کان علقه نبی اشد جام شي وینا فخلق فصوا اللہ جوڑ کو برابر یہ کو پخپل قوتنو یا جوڑ یہ کو چی بدن یہ پورشو فسوا بے بکی روح واچو دکال تکی دروح بحق کیوں دا راغلیو تصویر ذکر راغلیو فجعل منو الزوجین الذکر والانسا پیدا کو الله ز دنا جوړه نارینه او زنانا چې دا زموږه پاري وسره شوی ده په دې وسنګ محمل پر خوځې شي عبس چې د امر او منه یې باندې شي کېږي الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتا خبر اول تلاړه چ ایا حسب الانسان الا نجمع عظاما بلا قادرين ایا نزه غزات قدرت والا په دې خبره باندې چې ژوند کی مړی په قیامت کې او قادر دې کړه بلا سورہ ذہر